Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па Траецкай гары. Звычайны паваенны сталінскі дом на рагу вуліц Багдановіча і Заборскага. Звычайны стары пад'езд, пафарбаваны бежавай масленай фарбай, звычайныя утульныя пахі старога жытла. Я абышоў ужо не адну кватэру у пошуках хоць якіх сведкаў. Сведкаў тых 50-х, калі ў двары яшчэ стаяў дом, дзе нарадзіўся Багданович, ці жыхароў тых 60-х, калі з Траецкай гары да верхняга гораду можна было даехаць на трамваі, праз стары трамвайны мост. Ці хоць бы тых, для каго ва ўжо далёкія 90-е плошча Парыжскай камуны была найперш месцам святкавання Дня Незалежнасці. І вось звычайныя дзверы адной з кватэр адчыняюцца, на парозе дама ў гадах, невысокая, але статная, прамы позірк поўны годнасці і павагі да візаві. Пісьменная беларуская мова гаспадыні не здзівіла, але ўзрадвала, як запрашэнне да размовы. Адрэкамендаваўшыся, з задавальненнем заўважыў лёгкую усмешку ў вачах. Вядома, спадарыня даўняя слухачка свабоды. Ну что я могу сказать, 90-е годы, тут же были в этой все, ну, отбирались митинги, демонстрации же все тут были в основном. Я это добро памятаю, я принимала удел вельми активную в этом, ну як активную, я ходила просто обовязково и на митинги, и на демонстрации, и тут это все памятую вельми добро, все это, на жаль, все это... Так что вельми приемно, что это будет еще раз тут. Я на вот и не чекала, что так в этот раз это, ну и так и улады отнеслись, господи. Вялікае здзіўленне мяне ахапіла, калі я прайшоў у кватэру. Я, прабачце за банальную фразу, апынуўся ў іншым часе. Сама меней на пачатку 20-га стагоддзя. Высокае трумо з патускнелым люстрам, высачэзны разны буфет, нейкія старадаўнія абажуры, бронзавыя статуэткі, вытанчаныя жырандолі, вычурныя кандэлябры. Звычайна такія аскепкі былой раскошы бачыш у бедных краязнаўчых музеях па адной, па дзве рэчы. У экспазіцыі дваранскі быт да рэвалюцыі. Але ў атачэнні дзясяткаў артэфактаў немузейнага інтэр'еру я крыху сумеўся. Не іначай трафейнае дабро, быў я падумаўшы. Аліна Паўлаўна Сакольчык у дзявоцтве Нікалаевіч жыве ў гэтым доме ад 54-га году. Яе бацька Павел Александрович Нікалаевіч належаў да эканамічнай эліты БССР. Ён быў намеснікам міністра мясной і малочнай прамысловасці. Адсюль і кватэра ў гэтым няпростым доме. Пакуль на пліце закіпаў чайнік, спадарыня Аліна падзялілася набалелай праблемай – не зусім звычайнай для пенсіянеркі. Мне тут такі быў падарунак, я лічу, гальяфы вось сюды пераехалі. Іх праз год іх, і я просто малілась на іх, таму што, ну, я хадзіла туда, як не ведаю, што так мне там падабалася, на ўсе гэтыя іх мерапрыемствы пад бокам, тут всё. І на табе, што ў іх там атрымалася, што іх адтуль выгналі, я не разумею, нешта там, ну, мусіць, якія тыя самыя справы, тыя платы, помешкання, ці што ў іх. Там было здорова. Ага. І вось такія вот куткі гэтыя арганізоўваюцца, а потым усё разганяюць. Я сядзеў і цешыўся са сваёй удачы. У раёне, дзе будзе святкавацца стагоддзе БНР, у наменклатурным доме я знайшоў чалавека, для якога 25 сакавіка галоўнае свята. Мая суразмоўца па прафесіі кіназнаўца доўгі час працавала ў студыі дакументальных фільмаў на Беларусьфільме, мы весела балбаталі, узгадывалі агульных знаёмых, пакуль не прагучала тое, ад чаго звычайная карціна карціна пачала трансфармавацца, як у фантастычным кіне. У мяне, ну, не совсем все просто, значыцца, у мяне па бацьку, я па маці бацька, бацькі майго, я са Смолічаў. У яго маці была Смоліч, прычым я знайшла дакументы ў архіве. Я працавала ў 2000 годзе цэлы год, ну, ў нашым архіве. І ў мяне ёсць гэты, ну, гэты род такі, ну, гэта святарскі такі род. І мой дзед па Ніколаевіч, дзед мой па бацьку, ён быў святаром у царкве ў Турын, гэта Пуховіцкі зараз раён, даецца. Ось, і ён у 37-м годзе яго забралі, і ён там, ну, як загінуў, ён там памёр, каб пасля допыту, у мене таксама ёсць гэта, я хадзіла ў КГБ, это я ўсё ведаю, это не просто так, это так ёсць. Ось, і дзе ён пахаваны, ніхто не ведае, я ў Куропаты хажу, канешне, але ось такая гісторія ў мене па лініі бацькі. А па лініі маці ў мене ўвогуле, па мацерынскай, па яе маці, значыць, мая бабуля па маці, яна ўвогуле за тых самых каланістаў, гэтых французаў. Яна ў мяне шарпіў, гэтая Адэля наша. Я таксама маю нейкія дакументы, так што гэта дакладна. Ну, вось проста так я вам хацела яшчэ вось такое расказаць тоже. Вось што пра дзеда з падарыні Аліны гаворыць наша картатэка Сталіна. Ніколаевіч Александр Федотович нарадзіўся ў 1870 годзе ў мястэчка Лепіна Слуцкага раёну. Беларус, сялян, сярэдняя адукацыя, святар, без пэўных заняткаў. Пражываў мястэчка Турын Пухавіцкага раёну, арыштаваны 12 снежня 37 году, асуджаны 31 снежня 37 году тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72А крымінальнага кодэксу БССР на 10 гадоў працоўна-папраўчых лагераў. Канец цытаты. Такім чынам Александр Ніколаевіч ажаніўся ў Турыне з дзяўчынай з дому Смолічаў. Ён ажаніўся з адной з дачок этого Смоліча Стефана, который быў настаяцелем у гэтым Турыне, ага. Ну, вясковым закім святаром, так. І ў яго ці 4 ці 5 дачок. Яны ўсе былі такія незамужні. Ну, не ўсе это ўсё это ёсць там, я знайшла это ўсе дакументы, так. І на адной з іх, з адной ажаніўся мая бабуля, ну, бабуля Агафія. Ось она была настаўніцай, здаецца, вясковай. Ён же ж таксама скончыў Нясвіжскую семінарію, гэты мой вось дзед. Да, са Смолічы, да, толькі, ну, толькі жонка яго была са Смолічы. А ён вось быў адтуда з гэтага Раманава мястэчка. І ягоны бацька быў старастам там у Раманаве, гэтым это вялікае даволі такое, ну зараз і вёска напэўна, але ну такая вялікае мястэчка, вот мы там былі, так. Ён быў там старастам, у мяне нават медаль ёсць за гэтыя самыя там заслугі нейкія. Ну ўжо прадзеда яго, вось яго на бацькі гэтага Ніколаевіча. Спадарыня Аліна ў сваіх пошуках дайшла да пачатку 19 стагоддзя, да часоў свайго прапрадзеда, святара Савы Смоліча. І Сава, і ягоныя браты, і ягоныя сыны усе былі святарамі і служылі ў Бабруйскім павеце. Але і міністр асветы БНР Аркадзь Смоліч паходзіў са святарскага роду і таксама з Бабруйшчыны. Вы далёкая родня Аркадзя Смоліча. Ну, некім чынам, разумееце, вас не магу ніяк устанавіць. Я ўжо з Сідарэвічам размаўляла пра гэта. І ён так мне вельмі туманна, і нічым гэта не скончылася. Наша з ім гэта самае, я яму гэта нататкі дала. Вось, значыцца, мой бацька, я ведаю, калі ён скончыў тут значит, это был университет, я на первый набор университета были. И он был экономистом. Вот когда он это скончил, я с молча працевал в академии у них некий час. Что там? Имбилкульт. Вот, вот там. Ну, а потом это вот, и арештовали это. Я глыбей утуліўся ў стары фатэль, спрабуючы спакойна звыкнуцца з простым фактам, што я выпадкова завітаў да дачкі супрацоўніка Аркадзя Смоліча і ягонай жа далёкай сваячкі. Але ж на гэтым сюрпрызы не скончыліся. Я сядзеў у інтэр'еры часоў Беларускай Народнай Рэспублікі. Это вот мебля вот этого Николаевича Турин. Это зараз, ну, это вёска зараз у Пуховицком районе. И она існуе, только церквы там уже нема. Их в час войны все это развалили, разбомбили, его не дома добрали. Але мы туда ездим так сам. Вот, это все с их дома. Дома это его... ваше родовое? Это да. Вот этот столик, вот этот маленький столик. Вон та это жерка. Это все вот оттуль. Ну и там на кухне той буфет. Что... Это все с Турина. Я прожила все життё, я ничего это не ведала, потому что мой батька, он все это... Табу. Табу, потому что их так, ну, разумеется, это арештовали его или там, ну, забили. Ну, забили, не забили, помер он там, одним словом. Вот, а это самое. И он все життё так промолчал, потому что он займал посады довольно такие отказные. Ну, это было, это начальник планово-экономичного отдела, это номенклатурная, да, посада. Да, и это у ЦК его затверджали. Ну, разумеется, он был разумник великий, мой батька. Но за все життё не проболтался? Нет. Не, он там все, мама там нечто починала, что вот у него все непросто, и он там все доказал, нет, все. А и я так ничего и не ведала. Коли вы доведались? Коли я доведалась, ну, неде уже под конец его життя, я просто наткнулась на некие паперы, и там было написано, что он сын святара, и для меня это было вообще открытие просто. И вот с этого началось, я все его, поехали туда, поглядим, что там ничего не досталось, я туда не поеду. Так вот все. И вот, когда он помер в 88 году, я на пенсию, мать, что тут утка пошла. И мы начали туда ездить, я все это увидела. И еще были живые люди, баба Алена такая, которая жила в этой хате. Еще живые были там эти некоторые бабки, которые памятали еще моего деда там. Потому что он, его в 29-м году эту церковь зачинили, и его, ну, выгнали практически, а из дома выгнали. Вот, и он там жил, их там, по этих хатах так. Ну, а потом в 37-м году его забрали. А как удалось заховать меблю после всего? Так вот, когда там его, ну, я ж не ведаю, мне это на свете не было еще, 29-30-й год. И матушка эта, вот, Агафья, это, значит, Смолич, это... Жонка его, она померла, где там даже, ну вот еще и ранее, сердце было слабое, ну молодая, 50, нечем ей годов было, и, а батька же учился тут и працевал в Минску, так, ну я женился с мамой, вот, ну тут жил так, и, значит, соколи их оттуль выселили, так, ну, некие не перевезли, я так думаю. Или там же дом свой. А батька какого года народжения? 1904. 4-м, в 37-м. И его не зачепило. Ну, як, вот не як, да, ну, уже все. Ой, да? Пошанцевало. У него, да, у его життё было вельми непростое, складно такое. Ли он великий такий философ, был над разумный человек, и он все это так, не як. Все разумела, але молчала всю жыццё. Так і молчала. Ужо калі я выйшаў у менскі двор, упрыгожаны архітэктурнай інсталяцыяй на месцы дому, дзе нарадзіўся любімы беларускі паэт, і нервова закурыў, да мяне дайшоў просты факт. На развітанне, ціснучы руку спадарыні Аліні, я праз два руканні павітаўся з першым беларускім прафесарам геаграфіі, аўтарам самага лепшага беларускага падручніка па гэтым прадмеце на ўсе часы.